Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scoasă dar, scoasă iubire de oameni, totdeauna acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Iosif, făcătorul de cântări, ale Sfântului Grigori din Maleo, Sfântului Glicherie Mărturisitorul, a cărora pomenirea săvârșim ale Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Grețul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pe numele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și neoameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, în această duminică, Sfinții Părinți au așezat această frumoasă Evanghelie, ca să știm ce să cerem de la Dumnezeu, măsura cu care să cerem și totodată să ne uităm în noi înșine cât să cerem. Dragi credincioși, vedem pe apostoli când Mântuitorul spunea despre ceea ce se va întâmpla în viața lui, cum va fi ocărât, scuipat și apoi omorât, se gândeau cei doi apostoli să roage pe Mântuitorul să-i dea scaunul de-a stânga și de-a dreapta Domnului. Cum se întâmplă de obicei între oameni, când tu ești necășit, altul vine și îți cere tocmai reversul, să zâmbești tu plângând. De aici putem desprinde cum să ne rugăm lui Dumnezeu și ce să cerem întotdeauna. Că noi nu întotdeauna știm ce ne trebuie. Doar să aruncăm către cer păsul nostru, dorința noastră, iar restul să lăsăm lui Dumnezeu. Mulți oameni în naivitatea lor, necunoscându-și identitatea lor duhovnicească și cine este Dumnezeu, stau ori în șir și așează ca pe un cearșaf fel de fel de vorbe rugându-se lui Dumnezeu. Și acela de la Sfântul Altar cerând să-i se facă toate mofturile. Dragi credincioși, trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că nu întotdeauna ceea ce vrem noi este bun. Pe această cărare să intrăm iarăși în adâncurile istoriei, să intrăm în ființele noastre și să vedem câtă dreptate are evanghelistul când îi arată pe cei doi apostoli că nu era tocmai momentul potrivit și nici ceea ce se ceară bun, tocmai acum. Dragi credincioși, noi întotdeauna, cum spune Mântuitorul în Evanghelie, trebuie să cerem mântuirea sufletului nostru, adică ștergerea păcatelor și prin aceasta devii un moștenitor al împărăției lui Dumnezeu, pentru care am și fost zidiți de Dumnezeu. Dar acest lucru se face numai dacă concordă două posibilități. Tu să vrei să te mântuiești și restul rămâne în grija Harului lui Dumnezeu. De-a lungul timpului au apărut două ramuri de secte care spuneau așa: pelagienii și cu toți cei din descendenții lor, că omul se poate mântui doar prin harul lui, prin voința lui și nici de cum prin harul lui Dumnezeu. Dar acest percept dogmatic al acelei secte cade prin ceea ce spune Mântuitorul, că cel ce voiește să vină după mine să se lepede de sine și să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Și în alt context, fără de mine nu veți putea face nimic. Calvinii și luteranii și ceilalți protestanți spun că este de ajuns harul lui Dumnezeu fără voința omului să se mântuiască. Ambele lucruri sunt defectuoase în mântuirea omului. Iar dogma ortodoxiei îl întregește pe om din cele două laturi, trup și suflet. Dacă vrei să te mântuiești, îl ceri pe Dumnezeu în ajutor și lucrează harul, darul lui Dumnezeu. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, împreună cu Sfântul Grigorie, teologul, harul lui Dumnezeu nu poate să-l mântuiască pe om fără vrerea lui. Nu că Dumnezeu ar fi neputincios, ci te-ar lua forțat și te-ar izbi în Edem, în împărăția lui Dumnezeu, fără vrerea ta. Un lucru care nu este posibil la Dumnezeu, care vedem ce lucrare gingașă, sensibilă o face cu omul. Așadar, dragi credincioși, dacă vrem să ne mântuim, în primul rând noi trebuie să vrem. Și dacă vrem, rămânem în custodia bunului și marelui Dumnezeu, care s-a arătat cât de mult ne-a iubit pe noi, că pe unicul său fiu l-a dat spre jertfă. A zidit Dumnezeu pe om ca pe o vie. Și așa cum un gospodar în grădina lui face gard la ceea ce a sădit, îngrijește ce a sădit și așteaptă la timpul său rodurile, așa Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură: te-am sădit, Israile, ca pe o vie și tu te-ai pervertit printre neamuri și ai scos aguridă. Turn de veghe ți-am dat și teasc și gard am făcut în jurul tău. Și atâta de gingaș, spune Dumnezeu, să judece între mine și via care eu am sădit-o. Deci instituie Dumnezeu pe oricine din univers să vină să judece între Dumnezeu care a zidit via. Și atât de îngrijit a fost pusă să rodească și ea s-a pervertit. Cine a greșit? Via sau Dumnezeu? Și atunci spune Dumnezeu: voi strica gardul și va veni porcul sălbatic și vierul din pădure și o va scurma pe ea. Ceea ce s-a întâmplat cu poporul Vechiului Testament. S-a pervertit printre neamuri, s-a dedat la toate nebuniile lumii trupești și au pierdut dulceața strugurului. Și în felul acesta Dumnezeu a stricat sinagoga, a luat darul și a dat-o noului Israel, care este biserica ce își trage sorginta din coasta lui Iisus Hristos. Nu zadar Sfântul Proroc David spune: omul în cinste fiind nu a priceput, alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Vedem în viața noastră oamenii nobilați cu multe daruri, dar în momentul când îl scoate din existența lor duhovnicească pe Dumnezeu, din cinsta în care sunt ei așezați, în nobleța aceea față de semenii lor, cad în asemănarea dobitoacelor. Lucru cel mai greu care se întâmplă în interiorul omului este când face pact cu păcatul și din momentul acela devine un captiv al păcatului, un întemnițat, un încorsetat de unde nu mai poate ieși. Referitor la acest lucru, prorocul Isaia mustra pe poporul iudeu: Izraile, mai lesne este etiopianului să-și schimbe culoarea și leopardul petele lui decât tu să ieși din potopul păcatelor. Pentru ce? Că omul era întemnițat prin voia lui în această carcasă groasă a păcatului, de unde nu mai avea voință să evadeze și să se împace cu Dumnezeu. Întotdeauna când omul este înfundat în această grotă a păcatului, glasul lui se stinge încetul cu încetul și nu mai ajunge în urechile lui Dumnezeu. Așa se distanțează de Dumnezeu încât că în final poate cădea în desnădejde. Sfântul Ioan Gură de Aur cataloghează pe omul care se roagă lui Dumnezeu mai presus decât îngerii. Și să vedem ce asemănare firească și frumoasă face cu omul care se roagă cu mintea, nu doar cu buzele, cum făcea Israel. Să ne închipuim un om de rând care vorbește în fața unei mulțimi cu împăratul față către față. Tot graiul tace și slava împăratului se revarsă ca un soare, ca o lumină, ca un parfum și peste cel cu care împăratul vorbește. Închipuiți-vă o mână de lut însuflețită, chip și asemănarea lui Dumnezeu, indiferent cine este el sub soare. Să așează în chip smerit în fața lui Dumnezeu și cu inima străpunge cerurile, cum spune David, până în urechile lui Dumnezeu. Toată trena îngerească a lui Dumnezeu stă cutremurată, fiindcă acel om discută cu ziditorul îngerilor, al omului și a tot ce este în jurul nostru. Dacă noi vedem în aceste asemănări atât de mici, cumva ne simțim în pene ca un curcan când te vezi în preajma unui om mai mare. Și parcă capeți un pic de cinste față de ceilalți. Dar când vorbești cu Dumnezeu, pe graiul sfinților, în dogmatismul lui Dumnezeu, cât de mare ești acolo în ceruri. Că la Dumnezeu nu merge plin de aur, nu merge sceptrul puterii tale din lume sau conturile care le ai. Și detronează aceste idei atât de părăginite tot Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl arată pe Ilie, un om slăbănog, doar cu un simplu cojoc, care stătea printre stâncile pustiului, alungat de Izabela. Cât de mare era față de Ahab împăratul. Că a încuiat cerul 3 ani și 6 luni și Ahab îl căutau în pustie, a lăsat coroana imperială și hlamida lui și se ducea în pustie să caute acest ghemotoc de viață pe Ilie, să se roage lui Dumnezeu, să coboare Dumnezeu ploaie, să nu moară oamenii și vitele lui, cum spunea Sfânta Scriptură. Iată răsturnare de valori către Dumnezeu. Pot să vă spun că în viața mea de multe ori am văzut oameni de societate foarte înaltă, oameni foarte bine pregătiți, dar cuțitul lumii, a vieții, de așa natură l-a înjunghiat încât că îi scădea la maxim valoarea cu care el se lăuda și alerga la biserică, care până atunci a fost ignorată de el. Să pătrundem în labirintul altui împărat, al lui Sedechia, împăratul lui Israel. La 20 de ani era împărat, tot era strânul la picioarele lui, mare slavă și cinste. Dar fiind tânăr, așezat în așa valoare în fața supușilor lui, nu era dimensionat pentru așa greutate și încet, încet a aruncat toată valoarea, toată cinsta spre cele carnale. Dumnezeu în bunătatea lui nu a vrut pierderea și l-a trimis pe prorocul Ezechiel spunându-i: du-te, prorocule, și spune să-și îndrepte viața înainte de a mă supăra. Acesta repudia și se uita peste umăr la proroc. Dumnezeu nu s-a supărat deodată, l-a lăsat, dar el iarăși s-a dus în paracină, până când a venit mânia lui Dumnezeu și l-a ridicat pe Nabucodonosor, a înconjurat Ierusalimul. Acest măreț împărat, văzându-se cu sabia pe gât în primejdie, îl căuta pe proroc să se roage lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu îi trimite prorocului, îi trimite lui Sedechia prin proroc răspunsul: este prea târziu. Scris este, iubiți credincioși, când mă veți căuta, nu mă veți găsi, că eu te-am căutat de nenumărate ori, iar tu nu că nu ai vrut, că nu te-am găsit, n-ai vrut să stai de vorbă cu mine. Și atunci Dumnezeu și-a luat darul de pe el, a slobozit putere în Nabucodonosor, i-a tăiat toată familia lui, lui a scos ochii, l-a legat și cu cea mai mare necinste l-a dus în Babilon, în robie. Să ne ducem la un alt împărat, la Ezechia. Îi trimite Dumnezeu prin proroc răspuns că Ezechia, pregătește-te că vei muri. Ce avea să facă Ezechia? Să se ducă la vrăjitor, cum s-a dus Ohozia și face smuls din frățiile voastre în ceasul necazului? A întors fața către perete în patul lui de moarte și cu lacrimi fierbinți s-a rugat lui Dumnezeu dacă e posibil să-i mai lungească viața. Și a auzit Dumnezeu rugăciunea, a văzut umilința și a prelungit-o cu 15 ani. Iată cazuri de rugăciune la momentul oportun, iubiți credincioși, și cum vine Dumnezeu ca un vultur și îți împrăștie tristețea, îți împrăștie războiul sufletului tău, lăsând în urmă pacea. Dragi credincioși, mărturisește istoria că odată când Alexandru Macedon, fastuosul împărat al Antichității, stătea de vorbă cu generalii lui, a venit un sărac cerșind. El scoate punga și cât s-a luat în mână, îi dă mâna săracului. Acela era extaziat de bucurie. Dar un general îi spune: împărate, Dar ce faci? Atât ai dai acestui sărac, ce replică înțeleaptă îi dă. El a venit sărac la mine să ceară ca la un împărat și i-am dat ca un împărat. Noi suntem sărași din cele duhovnicești, că momentul când sabia necazului se înfruptă din tine, ești un om terminat și te uiți de jur împrejur ca cerbul spre izvoarele apelor să găsești o picătură de alinare și instinctiv te duci spre cer. Iar Dumnezeu, fiind bogat, știe măsura cu care să te mulțumească, dar la timp. Știu că multe necazuri sunt pe capetele și pe umerile dumneavoastră, dar îmi pare rău că majoritatea nu știți cum să apelați la Dumnezeu și măsura cu care să cereți. Deci cereți de la Dumnezeu nu cum au cerut cei doi apostoli. Cere ce ți este bun de mântuire, iar restul vi se va adăuga în toți pașii vieții dumneavoastră. Prin prorocul Isaia, Dumnezeu mustra pe iudeu spunându-i: Israile, în zadar ridici mâinile spre cer, du-te întâi și îți spală mâinile de sânge și de fără de legile ascunsului tău și apoi roagă-te. Întotdeauna omul când se duce la Dumnezeu să ceară, cu atâta tupeu se duce, că Dumnezeu este dator să îi împlinească totul. Dar nu se uită la mâinile lui că sunt pline de sânge și de nedreptate. Și cât a alergat în cărările fără de legilor, caută să sfideze totul că lui se cuvine. Vedeți, oamenii, cât de relativi sunt în viață. Și de multe ori noi nu știm ce să cerem, ce ni se place astăzi și socotim că este foarte frumos, datorită schimbăciosului din nostru, a trestei din noi, mâine scuipăm. Și țin să vă pun în temă, iubiți credincioși, că oamenii din ziua de astăzi sunt special croiți, aproape luați din fașă ca niște trestii, labili, nu mai au o identitate. Sunt într-o repezeală, merg numai cu acceleratul, nu mai au halt în viață. Sunt cei mai superficiali oameni ce nu i-a cunoscut cerul. Așa ne tâlcuim viața plină de suspine, familii neîntemeiate, oameni care nu mai au răbdare, oameni care își pun capăt zilelor datorită unor necazuri infine. Păcatele au coborât pe oameni și au făcut pact cu omul. Până nu tai păcatul din rădăcină, să scapi de acest spin, de această otravă, nu poți să te renaști un om mai curat, un om a cărui glas să se ridice spre cer. Când Mahomed a cucerit Constantinopolul și-au făcut mare jaf atunci printre creștini, un oarecare general, prădând o mănăstire, a găsit o viețuitoare de mănăstire și, părându-i se frumoasă, i-a făcut o cadou lui Mahomed. Desfătându-se cu ea, a uitat de grijile imperiului că ostașii lui jefuiesc și trec prin sânge, prin sabie pe toți creștinii. Și a venit secundul lui și l-a mustrat, spunându-i: împărate, gândește-te ce faci. Tot Constantinopolul, metropola lumii, este sub răutățile ostașilor, jefuiesc tot, tu stai cu aceasta, Atunci s-a trezit și a doua zi a poruncit să fie împodobită ca o mireasă, a fost adusă în fața guvernului lui și cu blândețe de nedescris și a scos iataganul și a tăiat gâtul în fața acelora. Era foarte greu să facă acest gest. Era prins într-un laț Mahomet. Înlănțuirea sentimentalismului cu Irina și din coace cinsta și slava lui de sultan. Mult a trebuit să gândească în mintea lui ce să facă. Să lasă grijile statului și să rămână cu Irina sau să-i taie capul și în felul acesta să scape. Istoria n-a uitat să consemneze acest gest. Vedeți dumneavoastră că atunci când te domină o patimă, te lupți ca și cu un Goliat. Îl răstorni astăzi, dar mâine răsare iar în trupul tău, în ființa ta, în gândirea ta și iar te slăbănocește și iarăși muști din momeala păcatului. Până nu iei o hotărâre odată pentru totdeauna să decapitezi păcatul, adică acea dulceață care te-a încorsetat și te izbește în lanțurile morții, nu vei putea evada, creștine. Darul lui Dumnezeu nu poate să vină peste tine. Și mai ales în timpurile acestea trebuie mult discernământ, multă diplomație ca să ne putem îngriji de Dumnezeul nostru și implicit de sufletul nostru. Când Sfinții Apostoli îl auzeau pe Mântuitorul despre timpurile apocaliptice, se cutremurau și îl întrebau: Doamne, dar oamenii aceia cum vor trăi? Și atunci au spus: în răbdarea lor se vor mântui. Iată că s-au ajuns timpurile când minciuna domnește și fără de legea este ridicată la rag de cinste. Trebuie să ne luăm multă precauție în pașii vieții noastre duhovnicești. Libertatea trupească în curând va apune. S-a mediatizat și se mediatizează pretutindenea temnița care îi așteaptă pe oameni prin acel cod de bare, prin acele cipuri, când vei fi monitorizat și absolut nimic nu vei putea face sub soare fără știrea celor mari. Cine se poate ascunde de ochii lui Dumnezeu, cum spunea prorocul David? Unde mă voi duce, Doamne? În cer de mă voi sui? Tu acolo ești. În iad de mă voi pogori? De față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și mă voi duce la marginea mării? Și acolo mâna ta mă va povățui. În vierme, unde se poate ascunde de ochii lui Dumnezeu? Cu atât mai mult noi. Deci dacă Dumnezeu este pretutindeni, trebuie să ne facem cel mai bun prieten, dar nu prin credințele care vin cu tumultul ca un puhoi spre ortodoxia noastră frumoasă și dragă și iubită și mântuitoare. Să credem în Dumnezeu cel adevărat, iubiți credincioși, dar nu numai doar la nivel de buze, cum fac creștinii zilelor de acestora. Cum au făcut iudeii, cu buzele lăudau pe Dumnezeu și cu inima blestemau. Cum vă juruiți dumneavoastră de multe ori: vai draga mea cât de frumoasă ești, dar gândul tău este peste cine știe câte orașe. Dragi credincioși, Dumnezeu caută întotdeauna inima omului. Vedem pericolele care se nasc. În curând se va naște al doilea sfânt, cum v-am spus și duminica trecută. Primul sfânt este Lenin al comunismului. Știți că are trupul la Moscova. îmbălsămat și cosmetizat ca să nu putrezească. E Sfântul Comuniștilor. Apare, socot eu, dacă voi greși, să mă ierte cine greșește, cui greșesc, dar eu nu greșesc. Socot că e Sfântul Vavilonic, un sfânt sincretist, un sfânt care deja s-a hotărât, dacă nu mă înșel, în octombrie, papa să fie făcut sfânt și va apărea probabil și în Sinaxarul Ortodox, în dealul Patriarhiei. Evident, ceea ce spunem noi mai devreme sau mai târziu vom fi, prin ceea ce spunem, vom fi cumva catalogați ca niște excentrici. Nici o problemă, liber este oricine, puteți să vă închinați la cine vreți. Dar v-am pus în temă cum se pot manipula oamenii cât de ușor deturnat de la Dumnezeu cel adevărat prin niște halte din acestea mici spre un Dumnezeu fals. Vedeți că la mormântare au fost neoprotestanții care nu cred nici în sfinți, nici în icoane, nici în cruce. Și pe tot mapamondul Sfântul Părinte cel Mare, oare se închina Dalai Lama lui? Este un sfânt masonic. Treaba lor nu ne interesează, dar mă repet de duminica trecută, întristător lucru cum vedem că sucombă ortodoxia. Lațul are pe gât și începe încet, încet să se sugrume, se atârnă în cuiul Vaticanului. Iubiți credincioși, iubiți-L pe Dumnezeu cel adevărat și nu vă lăsați momiți de cuvintele acestea șăgalnice ale trepădușelor zilelor noastre, ale sticlei. Scris este de înțeleptul apostol Pavel, cu cuvinte bune și cu cuvinte de bine înșeală inima celor proști. Și nu slujesc lui Dumnezeu, ci slujesc pântecelui și celorlalte care mai sunt mai dedesubt. Vă pun în temă cu aceste lucruri și știu că este cu risc, că întotdeauna când atingi minciuna, se mișcă în front ca un balaur. Dar Dumnezeu este mai mare și are grijă de fiecare. Că dacă nu vom mărturisi aceste lucruri, pietrele și copiii le vor mărturisi, iar noi rămânem de ocară. Spune Dumnezeu prorocului, du-te la poporul cetății și spune cuvintele care le-ai auzit, că sângele lor din mâinile tale îl voi cere. Sufletele dumneavoastră trec prin mâinile preoților, a păstorilor. Poate îmi veți spune întrebarea, oare toată lumea aceasta este greșită? Iubiți credincioși, de vreme ce este un domn, o credință și un botez, nu este destul de logic. Nu sunt mai mulți domni, nu sunt mai multe credințe, nu sunt mai multe botezuri. Întotdeauna Mântuitorul se arată numai la singular. Eu sunt vița, eu sunt butașul, eu sunt ușa, eu sunt lumina. Prin Vatican se adună aceste așa numite lumini și îl distruge pe om la el acasă. Îi măcelărește pe Dumnezeu în propriul lui suflet. Și atunci rămâne într-o totală dezorientare și nu mai știe ce să creadă și ce să facă. Vedeți cât e de fals omul? Întotdeauna tânjește după ce este scump, frumos și ales. Dar niciodată nu se gândește dacă merită acest lucru. Că orice trebuie muncit și atunci el e parfumat și își varsă în sfința ta toată frumusețea. Atunci te bucuri de lucrul acesta când tu l-ai muncit. Iar a-L câștiga pe Dumnezeu cel adevărat nu-i doar a grăi în târg cuvinte despre Dumnezeu și pasaje din Biblie ca să spoliezi mintea oamenilor. Să-L trăim pe Dumnezeu prin post, prin legile Lui, să-L mărturisim cum L-au mărturisit Sfinții Părinți și dacă ne va chema să aducem jertfa supremă, trebuie să mergem, că El a făcut-o pentru noi. Peste 2 săptămâni se va împlini ceea ce astăzi ne-a spus Evanghelistul prin Evanghelie. Acuși merge în Ierusalim, evreii și-au scuțit limbile, mânia deja este pusă în trupurile și în mințile lor, așteaptă oaia de jertfă. Se cioplește crucea, piroanele sunt în forjă, osanalele și scuipările sunt deja pe buze și în limbă. Să mergem și noi cu Iisus Hristos spre Golgota, Golgota pântă celui mai bine zis. Cât de greu este omului ca să postească, să se roage. Aceasta este într-adevăr o Golgota, te lupta cu trupul tău, dar nu imposibil. În felul acesta ne arătăm că suntem niște urmași al Domnului, niște viețuitori și prieteni al lui Iisus Hristos, care se cuvine slava și cinstea în veci. Amin.